الباب العشرون ومئة باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا تواضع کے طور پر عمدہ لباس ترک کر دینا پسندیدہ ہے وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترك اللباس تواضعا للہ وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت معاذ بن أنس رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس شخص نے محض اللہ کی رضا کے لیے تواضع کے طور پر عمدہ لباس پہننا چھوڑ دیا جبکہ وہ اس کی طاقت رکھتا تھا تو قیامت والے دن اللہ تعالی تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا وہ پسند کرے پہن لے اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔